हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कैसे जाना 17वां भाग। तब तक प्रोफ्रिन यौगिक बन चुके थे और एक साथ इकट्ठे हो चुके थे। वो साधारण प्रकाश की ऊर्जा को जज कर सकते थे और ओजोन की परत में से आसानी से गुजर सकते थे। पहले तो प्रोफ्रिन ने प्रकाश ऊर्जा का समुचित उपयोग नहीं किया, परंतु जिन्होंने उसका बेहतर इस्तेमाल किया उन्होंने पड़ोस में ही अपना भोजन बनाया और अच्छा जिए। इस प्रकार लाखों करोड़ों वर्ष बीते और धीरे धीरे करके प्रकाश का उपयोग और कुशल होता चला गया और फिर प्रोफ्रिन कोशिकाओं ने परमाणु विकसित किए और वे बिल्कुल क्लोरोफिल जैसे विकसित होने लगे। वो धीरे धीरे करके क्लोरोप्लास्ट बनने लगे। इसलिए आज भी बैक्टीरिया जैसी कोशिकाएं मिलती है जो बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट से मिलती जुलती हैं। वो साइनोबैक्टीरिया कहलाती हैं और प्रोकैरियोट का दूसरा रूप है। क्लोरोप्लास्ट ने पानी के परमाणुओं को तोड़ा और हाइड्रोजन के अणुओं का भोजन बनाने के लिए उपयोग किया और ऑक्सीजन के अणु धीरे धीरे हवा में इकट्ठे होने लगे। प्राचीन जीवन के बहुत से रूप सक्रिय ऑक्सीजन को झेल नहीं पाए और धीरे धीरे उनमें विष घुलता गया। पर कुछ प्रोफ्रिन के समूहों ने एंजाइम्स विकसित की और वे ऑक्सीजन का उपयोग कर पाए, उसे कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जोड़ पाए। वे वर्तमान में पाए जाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया का एक प्राचीन रूप थे और प्रोकैरियोट का ही एक अन्य रूप थे। 2 बिलियन वर्ष तक पृथ्वी पर प्रोकैरियोट ही जीवन का एकमात्र रूप थे। धीरे धीरे करके प्रोकैरियोट बड़े और जटिल कोशिकाएं बनाने लगे। वे ऐसी कोशिकाएं बनाने लगे जिसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मिलकर आधुनिक कोशिकाओं जैसे दिखने लगे थे। उनमें से कुछ केवल माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मिलकर प्राणियों की कोशिकाएं बनी। दोनों प्रकार यूकेरियोट्स कहलाती हैं। पिछले 1 बिलियन सालों में यूकेरियोट्स ही पृथ्वी पर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रूप है। 80 करोड़ वर्ष पहले उनसे ही बहुत कोशिकाओं वाले पौधे और जीव बने। इन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। आज हमारी दुनिया इन बहुत कोशिकीय जीवों से भरी पड़ी है। हेल, बांज के पेड़, मनुष्य, तितलियां, गुलाब आदि। पर आज भी एक कोशिकीय जीव पौधे और प्राणी जिंदा है और साथ साथ प्रोकैरियोट भी। दरअसल ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो ऑक्सीजन के संपर्क में जीवित नहीं रह सकते हैं और जिन्होंने अपनी कोशिकाओं में कभी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जोड़ा है। उन बैक्टीरिया को छोड़कर जो ऑक्सीजन पर जिंदा नहीं रह सकते और वो जीव जो इन बैक्टीरिया पर जिंदा रहते हैं। पृथ्वी पर बाकी समस्त जीवन फोटोसिंथेसिस पर निर्भर करता है। फोटोसिंथेसिस के बिना पृथ्वी दोबारा लौटकर करोड़ों खरबों साल पीछे चली जाएगी जब वहाँ जीवन के सरलतम रूप ही जीवित थे। इसीलिए पर्यावरणविद भरपूर कोशिश करते हैं कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे कटे नहीं और जिंदा रहे, जिससे कि वो हमारे वायुमंडल को ऑक्सीजन की भरपूर करते रहे। पर्यावरणविद प्रदूषण को भी रोकना चाहते हैं क्योंकि उससे जीवनदायी सूर्य की धूप पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। वैज्ञानिकों को लगातार ऐसे प्रश्न पूछते रहना चाहिए और उन समस्याओं के निदान के लिए उत्तर भी खोजते रहना चाहिए। इससे पृथ्वी पर फोटोसिंथेसिस के इतिहास में कुछ अन्य अध्याय जरूर जुड़ेंगे। इससे हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कैसे जाना, यह किताब समाप्त है।